Złapałem się brzytwy tonąc, mimo to wbiłem się na ponton. Tego doszło, nie wiem jak się dało przebyć torn. Laury nie są po to, aby na nich osiąść. Zobacz jak z niczego wyrosło tu coś. Hehehet jak motor. Jedziemy jak Rolls Royce, młody G Belmondo. Wieczny powrót się okazał normą. Knock knock. Uroboros Sport, pap.org. Ponad wszystkim jak apostrof. Na dachu bloku jak guzdok. Zachowaj spokój, wychował mnie Ozblok. Kołchos, nie dałem wciągnąć się jak Zozol. Który to przystanek? Woodstock czy Władywostok? A może Boston? Jeśli nie rozumiesz, no to won. To dopiero pierwsze jest to stron. Byle w ostrogach, pozor. Nieważne, że boso, bo są rzeczy, co się nie śnią filozofom. Wydaje sos, nie chodzę do zoo. Dozo, nowy nabuch od Nozor. Zło dobro jest kamieniem rzutu jak Stones Throw. Skło, yo. Na wód hop kwendo powstał warrior. I to jest właśnie to, młody G Belmondok. Wyżej o rangę tak jak clockwork. Najlepiej. Po.